былому другу. Ну і свінства ж ты зрабіў, ледь дашукаўся кораня. Глядзі, у наступны раз не зносіш галавы. Давай на антыбрудэршафт з табою дзёрнем. Хачу ад сёння быць з табой на вы.